أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. دي جانا دا حضرت ایوب علیہ الصلات والسلام ابتلاعات او داغت ابتلاعات او واقعات الله تعالی ذکر کړي. الله فرمای وذکر یاد کا تذکراو کا فدی قران کې لکه ابتدا کې تیر شوی ذکر قران ذکر والے تذکرے والے نو تذکراو کا پدی کتاب کې یا یاد کتو پدی قران پاک کې چل را عبدنا بنده زمونږ لرا ایوب چې ایوب علیه السلام نه داغه بهترین تذکرام را یاد کا. اس باغ وخت کې نا ربهو چې आवाज کو اگر ربهو خپل رب ته خپل پالون کی دا. نو یو الله جل جلاله عبدنا وی عبدیت عاجزی عبدیت دا دو انبیاء علی صفتی د دې وجه الله عبد ذکر کو ورپسې اگر چې نوم ذکر کو الله تعالی ته عاجزی او عبدیت د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام کې په کامل طریقې سره او چې مې والا आवाज او کو دعا او کړه الله تعالی ته او دعا یې سوکړه نو دا ان یقینا زچې ما مسنی شیطان رسیدل دې ماتا الشیطانو شیطان بنس بن په شدت سره په تکلیف سره په مرز سره وعذاب او په عذاب سره. نو نصب معنا لیکلی دا بدنی مرز او د عذاب معنا مالی هلاکت او د اهل عیال تکلیف او پریشانی. اوس ایوب علیه السلام باندې پریشانی سوا د دعا نو هدوم را معلومه شو چې الله ته چا ولا یا الله شیطان ما تر رسیدلې. نتیجه کې مفسرینو هدوم را خبره یقیني ده چې ایوب علیه السلام باندې راغلی و بیماری. دا خبره یقیني ده. بیا بیماری سورا وا نو پدې کې د مفسرینو اقوال مختلف دي. سو کوئی اتکا لوا سو کوئی نه کالوا سو کوئی سلور کالوا او تفسیر ابن کثیر اغلی کلی دی چې اتل لس کالوا او دا غرنگی بازو صحیح کول چې کم لے صحیح ابن حبان نا حدیث کتاب دے حضرت انس پا آوالا مانے رضی اللہ تعالیٰ نو دا غرنگی ابن جریر کمالین جلالین والا مختلف اقوال ذکر کړي او صحیح چې کم دیار لس کالا اغه باز راجه ګرځي هر څومره چې والله عالم خو په هر حال ابتلا پر اغلی و د بیماره. زما خبر ادايات ساته چې ایوب علیه السلام د ابتلا نسبت او شیطان طرف ته شیطان مست رسول هلکه رسول کې سوق دي الله تعالی. نو عام طور سبب ته نسبت کیږي او شی سببی نو سبب ته نسبت کی لکه خلکو دا پول عمران خان جوړ کړ ناغنی جوړ کړي ګلکار جوړ کړي او سبب یې ګرځیدلی پانډه منظور کړي دا نو شریف جوړ کړي دا پلان کی جوړ کړي نو سبب تم کله نقل نسبت کی نو چونکی بازی وی دې سبب او په سبب کې بیا واقعات هم ذکر کړي دي. ایوب علیه السلام تو سلام تذکرہ د پرشتو مخکرا لا ایوب علیہ السلام صفت بکیده نو شیطان و الله ته وی چې ما په مسلط کا په د باندې ازمایش پیرا ول الله تعالی اختیار ورکړه د ازمایش شیطان په مسلط کو او هغه بیا ټول اولاد ته مو ته تکلیف ورسېدو ایوب علی السلام باندې بیماری راوست خدا واقعا صحیح نه ده خبر ده تعالی چرې هم الله جل جلاله شیطان تا په انبیاء علیه السلام باندې تسلط نه ورګي ځکه دا ارزل المخلوق ته شیطان ذلیل مخلوق ته او انبیاء د اعلی بندگانو کې اعلی مخلوق ته او چرې الله جل جلاله انتهائی ارزل مخلوق خپل په اعلی مخلوق باندې نه مسلط کی دا واقعا غلط مرض یقین یو مرض راوسته الله نو شیطان ته نسبت ولېو نو عام طور شیطان ته نسبت کی وی مونږ هم چې سکارو کوم یا رب د شیطان رکتون یو سړی کې خپل هو نسبت چا ته گئی ځکه وسوسه دغه شیطان شي او کوتل ته ایوب علی السلام ته د مرض وسوسه خو نه واچولې خو شیطان غختل چې پام بیاو باندې پریشان راشي دا شیطان د محبت ته وجنه چې هغه په پیغمبر باندې په عام انسان باندې پریشانی او ابتلا والی او خوخیه نو د دې وجه بعضی ټیم کې د هغه د وجه سړی نسبت چاته وګي شیطان ته الګ د شیطان راکته لګره مخکیم تیر شي ودی ا سورۃ قصص کې تیر شي موسی علی السلام چې سړی پاسو باندې و هغه مرشن موسی علی السلام وی هاذا من عمل الشیطان سوکو لچا ورکل موسی علی السلام اسی وی ودا د شیطان کارو شیطانی راکته خبر ده تعالی اغه رنگي سورۃ کهف کې تیر شي وما انسانه الا الشيطان موسی علیہ السلام سره چې خپل ملګری و امه دې نه يرشه مې غیر کو او شیطان خخول چې دی غلط شي او بے ځای سفر وکي امه دې نه يرشه به موسی علیہ السلام ته امه مونږ کو چې کم بنده پسې تلو حضرت علیہ السلام پسې مې چې کم ځای غیب شي هغه ځای کې به حضرت علیہ السلام ملاوي دو نو مې څه شو هغه ته مونږ چې کم ځای غټه تکيو والا امه خو ژوندې شو پاوو کې سوراخ جوړ کو او ساجيبه ترګي کې سر سرنګ جوړ شي پاګه کې دن نه لړ خبر ده تعالی و ما انساني هو الا شيطان ما خو زبتا تیات کم په زمانه یې رچا وکړه اما یې من شیطان ییر کو چې تا ته ما ویلې وچا ژوندې شو او وبو کې دن نه اغل لړ نو تاګل تکم اگر اغلی نو اگر چې د دې فایل حقيقي د دې مرض راوستون کې سوګ دی الله تعالی دی خو الله ته نسبت سوء ادب ده لکه ابراهيم عليه السلام او پرمایل وایزام مرض تو فهو يشبين چې کله ز بیمار شم نو شفا ما ته سوګ راغی الله تعالی راغی نو د دې وجه اگر چې ګنده سيزونه د ټول سيزونه پیدا کوم کې الله تعالی دې د مرض وغيرها خو د سوء ادب د وجه نه د بی ادب د وجه نه داسې سيزونه نسبت په الله ته نه کې او د دې نسبت چې الله ته کې نو باز ټیم کې د انسان ګلاو شکو پیدا شي په الله باندې اعتراض پیدا شي وسره وسره به د بیم پیدا شي د دې وجه نسبت الله تعالی ته ایوب علی السلام اونکو आवाज الله ته وکړو خو یې الله مات شیطان رسول تکلیف غره رسول دي خبر ده تعالی حالانکه تکلیف هم د الله طرفو ابتلا هم د چا طرفو الله طرف بل خبر دې کې یاد ساته چدا صورت کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله دا واقعم دی وجه ذکر کړي چې مخکنا ټول د ابتلاات او مسلې نبی علیہ السلام ته الله تعالی د صبر تلقین کړي او دا وت خی چې په انبیو ابتلاات راضی په نیکانو بندگانو به ابتلاات راضی او دا تعلیم او توجه کړي د صبر فصبر کما صبر اول العزم او دلته وت دا تعلیم ورکه انه اواب انه اواب په ابتلاات کې برجو چا ته کول شي الله تعالی دا او څنګه چې په دې واقعیا کې دا تعلیم انبیاو ته ده نو دا غرانګي عام امت تم د ذکر اخر کې براشي و ذکر علی الالباب نو ابتلاات برازي هم به سي بارکه دوی ما کې تیر شو ولا نبلو انکم بشیء من الخوف ال تک هم تیر شو او حدیث پاک کې راضي اشد البلای علی الانبیاء د ټولو نه زیات ابتلاات او پریشانه او مصیبتونه په انبیای ثم الامثل بالامثل او بیا دغه سی ورپسې شه سمره چې او بیا بعضی حدیثو کې راځي سمره چې دین کې انسان مضبوطی صحیح شو انکان فی دین یو سختی په دین کې مضبوطیای دومره په پریشانای او که دین کې رکت او کمزوری نو د دې وجې په الله پریشانای بیا کمی راو نو په نیکانو بندگانو ابتلاات الله تعالی را ولی دی لپاره چې الله ته رجوع کی او الله مراتب وجد کی او الله ول داګه پوجا دنیوی او اخروی نعمتونو کی اضافه او کی الله تعالی ته رجوع عاجزی ہوگی. نو الله تعالی فرمای چې اذنا ربه په هغه وخت کې چې आवाज او خپل رب ته خپل پالون کیدا انی مسنی شیطان رسیدل له مات شیطان بنسب په تکلیف سره په مرض سره او عذاب او په عذاب سره نو بیا دیزه کې یو خبره ده میاڅه مرض د ایوب علی السلام وخت می ذکر کو او بازو دلته کې دا ذکر کړی چې دا سي مرض چې په یو ډیری باندې خلکو ورزول لکه سړی چې ډیران ده او بازو دا ذکر کړی چې ایوب علی السلام کو بنا اوذ بالله من ذلک چینجی شو او دا غا چینجو د وجه چینجه به راوغستو چې او به ورزې دی به دام د الله مخلوق ته په خپل ځای باندې به کیغو دا واقعیت قطعا علتی انبیو باندې چرم الله داسې مرض نمسلط کئ چې هغه د دعوت منافشی یا خلک داغې نه نفرت شروع کړي د دې وجې انبیا به بیا دعوت کمزې چلی خبر ځان تعالی نو داسې نامناسب مرض الله تعالی په انبیو باندې هیڅ چرې هغه نمسلط کئ او دې ځکه یو خبر دام یاد ساتئ چې ایوب علیه السلام الله ته دعا وکړه انابت او رجوع چاته وکړه الله تعالی ته نو دا د توکل منافی نه ده او سړی د کډیر دی د الله ولی په الله اعتماد دی خو الله نو وختل د عبدیت دی د توکل منافی نه ده الله نو وختل الله تعجیزی کول انبیاءوم کړی دا او مونږه تاسو لم الله تعالی ته د الله نو وختل په کار دی د الله جل جلاله ذات او بیا دا میا ساته د ایوب علیه السلام د دل ته دعا الفاظ او ولسمه سیباره سوره انبیاء آیت نمبر 83 کې الفاظ جدا دي التد انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین یا الله ماته zarar را رسیدلې خبر ده تعالی او دلته کې رالو دلته کې جدا الفاظ نو دواړه دعاګانې کې دي چې اشکال نه راځي چې تاسو یو دعا راغلي دلته خو تاسو دعا راغلي ادم را قدر کار دي الت ضر لفظ راغلې zarar را رسیدلې تکلیف دلته د تکلیف وضاحت راغلې او تکلیف چاره را سي چا خو کړل نو د شیطان د وجه د شیطان د خو چې ماته را ورسي نو یا الله ستاره طرف ته را رسیدلې ابي ادا میا ساته د ایوب علی السلام د بیماری کوا نو پجب او پزله باندې د نبی الله تعالی نه راو زګه پجب باندې دعوت چلی او که پزله باندې ګټ وډرا شي نو زله بیا سره لیونی شي زله د ماو باندې نو د ایوب علی السلام د مرز کمو نو دا پجب او پزله باندې نو اور دا تعالی د کجبی سره به الله جل جلاله یادو لکه څنګه چې دعا کې مراله چې الله ته چغواله اور او پزله باندې نو دا غي دلیلوم په دې آیاتونو کې موجود دي ورپسې آیات کې به ان شاء الله سبا راشي د علاج بارکی چې بیا څنګه خوشو د ایوب علی السلام معجزه براشي نو چې کله شیطان خزه ته غلط طریقې کار وغو ایوب علی السلام او ته زبتا سل کو سل چابک وهم نو سمجیو شریعت باندې پویو شریعت ته معلومو پوه شې چې شیطان زماده خزه ته غلط خبره کړې نو پزله باندې دا مرز نو او دا مرز په جبه باندې نو په بکای بدن باندې او دا سم مرز هم نو چې داګینه د خلکو نفرت او دا سم مرز هم نو چې هغه په دعوت کې سو مانیو بس دا له پوری ډېر واذکر یاد کا عبدنا بند زمنګا ایوب علی السلام اذ نادى ربه باوکه چچا ول پالن کی خپلتا بچا ته خپل تکلیف بیان نه کبل چا تر ته رجوع نه کلا بل چا طرف ته आवाजونه نه کلا خپل رب ته انی مسنی شیطانو یقینن زچما مسنی شیطانو رسیدل د مات شیطان بنس بن په تکلیف سره په سختي سره په مرز سره په بدنی مرز سره وعذاب نو په عذاب سره یعنی په مالی تکلیف سره او په اهل تکلیف سره نو د ایوب علی السلام په خپل بیمار شو او تفسیرونو لیکلي دی و زامنی اول لونایو نو هغه لړو وفات شو خبر نه داله او مال حالیم خراب شو او بیا پرست راشي الله تعالی ولا دو په سوار لسور کو مالی ملړه بلکو اولاد ملړه بلکو او صحت ملړه بلکو د صبر په بنیاد باندې چې ابتلا پر الله صبر وکړه الله تعالی رجو الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله مائیں اللہ سے معافیت فرات نصیب کر اللہ خیر برکت نصیب کر دنیا خیر درشان نصیب اے اللہ ابتلاءات و مصائب فرشان و مصائب یا اللہ کریم و اعتراضش اللہ من دیر کمزوری من بنی ابتلاء پریشان عمر علی یا اللہ کریم و ابتلاء پریشان من بنی عمر علی یا اللہ من سر رحمت و کرم معاملہ یا اللہ رحمت و کرم یا اللہ سنا معاملہ سہولت معاملہ یا اللہ اعتراضش ول رضا نصیب یا الله مرحمن الرحیم.